Vitamax? Tak, suplement diety AskorVitamax. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. AskorVitamax. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 1 października, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Sąd odrzucił wniosek o list żelazny dla byłego szefa Agencji Rezerw Strategicznych. W najbliższych dniach do kraju wróci część pracowników polskiej ambasady w Bejrucie. Bilety sprzedawane online na przyszłoroczny konkurs Chopinowski rozeszły się w pół godziny. Wniosek byłego prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych o list żelazny odrzucił Sąd Okręgowy w Warszawie. Zdecydował sprzeciw prokuratora, mówi pełnomocnik Michała K., mecenas Luka Szaranowicz. Ponieważ my nie podzielamy tego poglądu, iż istnieje negatywna przesłanka, aby to procedować. Jest to orzecznictwo sądu, które stanowi, że ten pogląd jest poglądem nietrafnym. Będziemy odwoływać się do Sądu Apelacyjnego w Warszawie. O powodach sprzeciwu mówi prokurator Tomasz Tadla. Albowiem wszystkie te przesłanki, które były podstawą zarówno zastosowania tymczasowego aresztowania, jak i europejskiego nakazu aresztowania są aktualne i nasze stanowisko, które zaprezentowaliśmy przed sądem, skupiało się na tym, aby wykazać, że jedynie izolacyjny środek zapobiegawczy zagwarantuje nam skompletowanie materiału dowodowego i prawidłowe postępowanie przygotowawcze. Michałowi K., który przebywa w londyńskim areszcie, śledczy chcą przedstawić zarzuty przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązków i działania w zorganizowanej grupie przestępczej. Jutro Sąd Okręgowy w Warszawie ma rozpoznać podobny wniosek biznesmena Pawła Szopy. Izraelska armia wkroczyła do południowego Libanu. Atak wymierzony jest w Hezbollah. W najbliższych dniach do kraju wróci część pracowników polskiej ambasady w Bejrucie, mówi rzecznik MSZ Paweł Wrański. Przede wszystkim jeśli chodzi o placówkę, jest to kilkanaście osób, głównie to są rodziny dyplomatów. Tam postaramy się zatrzymać osoby, które są niezbędne do funkcjonowania placówki, natomiast te, które tam nie są konieczne, będą się przemieszczały do kraju. Rzecznik resortu dyplomacji zapewnił, że MSZ pomoże w powrocie do kraju także Polakom niezwiązanym z ambasadą, którzy wyrażają taką chęć. Ogromne zainteresowanie konkursem chopinowskim, który odbędzie się w Warszawie za rok. W południe rozpoczęła się sprzedaż biletów online i zakończyła w pół godziny. W kolejce do kas w Muzeum Fryderyka Chopina ustawiło się kilkaset osób. Pierwsi byli wczoraj o 19.30. Warto stać było całą noc? Warto było stać. Doświadczenie muzyki na żywo w trakcie koncertów jest nie do porównania z jakąkolwiek transmisją. Pod tym względem to, czego doświadczyłem na poprzedniej edycji konkursu, spowodowało, że nie byłem w stanie odmówić sobie próby dostania się na tę edycję konkursu. Muzyka zawsze mi towarzyszy, w związku z tym dla muzyki warto czasem troszeczkę dłużej nie spać. Ja byłem drugi. Zobaczyłem, kiedy przechodziłem o 21, że już jeden człowiek stoi. Nie wierzyłem, ale wróciłem, podszedłem i zapytałem, czy pan już czeka? On powiedział tak. Z Warszawy są pan. Z Łodzi. Ale to nie jest najodleglejszy kierunek, bo przecież jest tutaj też w pobliżu nas Gdynia, Olsztyn, Kraków, Osaka, więc tak światowo się bardzo zrobiło w kolejce. Jeden z uczestników przyniósł koce, ciepłą herbatę, czapki, więc mogliśmy szczęśliwie dotrwać. Konkurs chopinowski odbędzie się w październiku przyszłego roku. Rozpoczyna się rok akademicki. O emocjach temu towarzyszących mówią studenci pierwszego roku Politechniki Warszawskiej. Jest to jakiś nowy rozdział w życiu. Przeprowadzka do innego miasta, nowi znajomi i nowe życie. Emocje były takie bardzo różne przez cały okres tego przygotowania do studiów. Na początku była bardzo duża niepewność, a teraz już została sama taka ekscytacja i co to będzie, ciekawość tego nowego świata, który się otwiera. W całym kraju rok akademicki rozpoczyna 1 300 000 studentek i studentów. Rekordowa liczba wejść na sopockie MOLO. Od połowy kwietnia do końca września odwiedziły je 1 122 000 osób. To liczba dotycząca okresu, w którym obowiązywało płatne wejście, mówi prezes Sopockiej Organizacji Turystycznej Bartłomiej Barski. Blisko 20 000 wejść na MOLO było z udziałem mieszkańców i 1 102 000 to wejścia zarejestrowane po stronie turystów i odwiedzających nasz kurort. Bywały takie dni, kiedy było trudno przejść po deskach sopockiego MOLO, no ale w tym też taki urok. Jak widać, ludzie chcą tego doświadczyć. Dzięki systemowi karty sopockiej odkryliśmy, że są mieszkańcy regularnie spacerujący po MOLO, mówi rzeczniczka Urzędu Miasta Izabela Heidrich. I mamy mieszkańców, którzy codziennie zaczynają dzień od spaceru na MOLO. Taki poranny rozruch, ale myślę też i ogromna przyjemność dla ciała i dla ducha.

a silver lining, Lone Ranger riding through an open space. In my mind, when she's not right there beside me, I go crazy, cause he is where I wanna be. And satisfaction feels like I'm just a memory. And I can't help myself, alright. Wanna hear her say, are you mine? Well, are you mine? Dzisiejsza audycja na temat narracji spiskowych, no bo skąd wiemy, jaki kształt ma Ziemia? Może jest płaska, może Ziemia nie jest kulą, a tylko wypukłą skorupą gigantycznego żółwia? Michał Jakubik, Kuba Witkowski, Piotr Łodej, witamy i zapraszamy. News albo fake news. A w naszym studiu dr Wiktor Soral, psycholog z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Witam serdecznie. Dzień dobry. I dr Andrzej Kozłowski, analityk do spraw dezinformacji NASK. Kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry. Panowie, zacznijmy od najważniejszego. Jakiego kształtu jest Ziemia? Panowie się zastanawiają, patrzą... Trudne pytanie. Tylko się powstrzymujemy, żeby się nie śmiać. No dobrze. Na świecie przybywa ludzi, którzy wierzą, że Ziemia ma kształt dysku, grawitacja nie istnieje, loty w kosmos no, nigdy nie miały miejsca, tym bardziej lądowanie na Księżycu. Można ich znaleźć także w Polsce. No właśnie, panie doktorze, dlaczego? Skąd się to bierze? Pytam pana Wiktora Sorala. To może, żeby zrozumieć przyczyny wiary w teorie spiskowe, na początku warto w ogóle zastanowić się, o czym mówimy. I no, wspomniał pan o tej płaskiej Ziemi, czy o lądowaniu na Księżycu, które było sfałszowane. Tak naprawdę to nie do końca są teorie spiskowe. To są pewne alternatywne wyjaśnienia pewnych wydarzeń, co do których co do tej pory mieliśmy, jak się wydaje, wątpliwości, jasność. Tak? No nie mieliśmy pojawiają wątpliwości. Pojawiają się w związku z tym, natomiast że się pojawiają. Co jest teorią spiskową? Teorią spiskową jest właśnie to, że niektórzy ludzie są przekonani co do tego, że grupa osób, jakieś potajemne stowarzyszenie zebrało się gdzieś w jakimś centrum świata i ustaliło, że będzie teraz sprzedawać ludziom pewną alternatywną niepewną, nieprawdziwą narrację. No czyli najczęściej tu się pojawia NASA. Na przykład NASA właśnie spreparowała dowody lądowania na Księżycu, czy spreparowała dowody na to, że Ziemia jest kulą. Wszystko po to, żeby osiągnąć jakąś swoją korzyść. Na przykład dostać większe finansowanie, albo osiągnąć jakąś swoją agendę. A właśnie, to jest dobre pytanie, po co powstają? No to może do drugiego pana doktora Andrzeja Kozłowskiego pytanie. Po co powstają takie teorie, czy w ogóle teorie spiskowe? Dlatego, że świat jest i procesy, które mają miejsce, szczególnie procesy polityczne na świecie są skomplikowane, a często szukamy jako ludzie prostego wyjaśnienia czegoś. Mhm. I taka teoria spiskowa daje nam wyjaśnienie tego jakiejś bardzo skomplikowanej, zaistniałej sytuacji w prosty sposób. Po drugie, pozwala również też na, że tak powiem, zaprezentowanie się przeciwko jakimś, jak przeciwko pewnemu mainstreamowi i pokazanie w stylu, a ja wiem lepiej, bo to nie było tak czy tak. Mhm. Więc no, kwestia, jeżeli chodzi w szczególności o teorie dotyczące spraw politycznych, no teraz też przypomnijmy sobie, ile osób wierzy, czy wierzyło szczególnie po w jednym filmie, w zabójstwo Kennedy'ego, że za tym stał rząd Stanów Zjednoczonych, a w szczególności CIA czy kompleks militarny, to są powiedzmy sobie jeszcze szczegóły, no ale nie było to też kwestia takiej sytuacji, że nie było to możliwe do wyobrażenia sobie, że jeden strzelec był w stanie, który notabene nie był jakimś wybitnym profesjonalistą, on był żołnierzem, ale no nie był z oddziałów specjalnych, był w stanie zastrzelić amerykańskiego prezydenta, najlepiej strzeżoną osobę na kuli ziemskiej. To samo z fałszowanymi wyborami, prawda? Też nie trzeba daleko szukać. Ale na przykład bardzo inny, podobny przykład też ze Stanów Zjednoczonych, czyli World Trade Center, na podstawie którego narosło mnóstwo teorii spiskowych. Bo jak to jest możliwe, że 19 arabskich terrorystów po szkole latania na Cessnie było w stanie porwać samoloty i akurat wtedy były ćwiczenia NORAD i nie było żadnych myśliwców nad Stanami Zjednoczonymi itp. itd. I nikt tego nie zauważył. No, bardzo proste pewnie wyjaśnienie jest w ramach teorii spiskowych. No, stał za tym rząd Stanów Zjednoczonych, bo chciał najechać Irak, żeby zdobyć ropę. No, ale jeżeli zaczniemy się zagłębiać, na przykład przeczytamy sobie raport, on liczy kilkaset stron, więc pewnie mało kto poza wąską gronem ekspertów go przeczyta. No, tu tam mamy napisane, że szczątki tych informacji amerykańskie agencje miały. Tylko no, problem był taki, że który znamy też z polskiego podwórka, ale wielu innych krajów, czyli niskiej, ale w kooperacji pomiędzy służbami, czyli jedni myśleli, zidentyfikowali jedną osobę, drugi zidentyfikowali drugą, ale nie byli w stanie stworzyć siatki, nie byli w stanie stworzyć analizy, która, że tak powiem, były przed tym ostrzegała. No ale to już powiedzmy sobie szczerze, jest zagłębienie się w pewne szczegóły. A najłatwiej jest oczywiście powiedzieć, że to rząd Stanów Zjednoczonych specjalnie zrobił po to, żeby zdobyć ropę naftową na Bliskim Wschodzie, iracką ropę naftową. Szukamy odpowiedzi łatwych na skróty, na trudne pytania, stąd też popularność teorii spiskowych, a szczególnie tej płaskiej Ziemi. No ja właśnie nie do końca jestem przekonany, czy tutaj można to wyjaśniać tylko i wyłącznie tym, że to są łatwe teorie, ponieważ niektóre z nich są bardzo złożone, mają bardzo wiele wątków, są bardzo złożone i naprawdę są takie bardzo... Bardzo nawet przypominają niektóre teorie naukowe. Mhm. Więc tutaj jest troszeczkę coś więcej niż tylko taka chęć uproszczenia sobie świata. Czasami to jest też kwestia motywacyjna. Chęć na przykład obwinienia jakiejś grupy osób za jakieś wydarzenie. Też często, bardzo często w konfliktach politycznych, zwłaszcza na krańcach spektrum politycznego, widać wzmożoną wiarę w spiski i wtedy jest takie obrzucanie się różnymi teoriami spiskowymi, zarówno po prawej, jak i po lewej stronie. Często nawet na naszym polskim piekiełku mogliśmy znaleźć tego rodzaju teorie, zarówno po prawej, jak i po lewej stronie. Więc tutaj chodzi o moim zdaniem, o coś więcej niż tylko chęć uproszczenia czy znalezienia odpowiedzi. Czasami chodzi o chęć obwinienia pewnych osób i odciągnięcia odpowiedzialności za pewne wydarzenia od siebie, czy znalezienia wyjaśnienia dla czegoś, czego nie da się kontrolować. Przykładem ostatnia powódź. Znaczy, no, mamy do czynienia z kataklizmem, który jest kompletnie niekontrolowalny i my mamy potrzebę taką wewnętrzną, tak przynajmniej niektórzy psychologowie... Wyjaśnienia dlaczego, skąd, jak to jest możliwe, że tutaj coś takiego się wydarzyło. Wtedy szukamy jakichś takich wyjaśnień, które nam pomagają strukturalizować i jakoś układać ten świat jako taki troszeczkę kontrolowalny, który jest taki, podlega jakimś przewidywalnym prawom i... Tak, ale jest to on jest... rzeczywiście, no, spina się, jest wytłumaczalny na każdym etapie, we wszystkim, czy to jednak, no, są wątki, czy narracje, które się wykluczają wręcz? Znaczy, to, co ja bym jeszcze chciał odnieść się do tego, co pan doktor powiedział odnośnie tych zjawisk pogodowych, bo to nie jest tylko wyłącznie przy kwestii obecnej powodzi, ale to też na przykład powstaje tsunami w rejonie Azji. Zawsze się pojawia narracja, że to jest amerykańska broń harm, czyli że w jakiś sposób musimy to wytłumaczyć. Ale to nas uspokaja, przepraszam, że wchodzę w słowo, rzeczywiście, że znajdujemy taką odpowiedź, okej, mamy odpowiedź. Czy ona jest racjonalna, czy irracjonalna, no to nas jakoś uspokaja, że mamy odpowiedź, jakąkolwiek. Na pewno, nie wiem, czy uspokaja, dla części osób może być to satysfakcjonujące, że one, powiedzmy sobie szczerze, znalazły odkrycie tego, bo bardzo często... To nie tylko i wyłącznie dotyczy teorii spiskowych, ale jest nieodłącznym elementem. Nie potrafimy wyobrazić sobie tego, że świat i działania ludzi, polityków, biznesu nie są zaplanowane z góry do dołu i że w 100%, tylko często jest to jednak czynnik ludzki, a czynnik ludzki jest czynnikiem nieprzewidywalnym. I tego trochę nam, moim zdaniem, brakuje, że komuś wytłumaczymy, że... Ale po prostu ci ludzie popełnili błąd, dlatego to i to się stało. Ale to się nie przewija, rozumiem, takie wytłumaczenie. Ale to się nie przewija, bo jest zbyt, że tak powiem, zbyt proste, więc lepiej wymyślić teorię spiskową, która będzie to tłumaczyła jakimiś siłami, które, że tak powiem, władają też, bo to też jest ta teoria, o której pan doktor powiedział, no bo to też część tych teorii jest złożona, wieloaspektowa, część też często ze sobą zaprzeczają, no ale oczywiście no, teoria na przykład tego nowego rządu, no to jest, składa się z wielu podteorii, bo bym powiedział, że to na przykład był część COVID-u, żeby oczywiście ta nowa teoria, żeby zrobić rząd globalny, prawda? No, czyli kolejne, jakby lawinowo narasta się kolejne narracje, żeby, no nie wiem, uwiarygodnić te poprzednie. Tak, że na przykład pandemia była właśnie, miała w tym celu, żeby kontrolować jeszcze bardziej ludzi, wprowadzenie, nie wiem, dowodów cyfrowych, czy tych paszportów na szczepienia, czy ze szczepionkami. A potem wojna rosyjska w Ukrainie. Sterowanie ludźmi chipami zaszczepionymi. Dokładnie tak. Więc to są, powiedzmy sobie szczerze, tej jednej elementy dostosowywane, bym powiedział, do jednej wielkiej spiskowej teorii właśnie o tym nowym rządzie, o tym, co pan doktor mówił. No ale też weźmy pod uwagę coś stosunkowo nowego, czyli tak zwany ruch kanon. Ruch kół, który wierzył w to, że świat i elity są skorumpowane, że to są pedofile współpracujący ze sobą, a jedyną osobą, która może go ocalić, jest Donald Trump. Donald Trump, który zawsze był członkiem elit amerykańskich, amerykańskiego biznesu, który z Billem Clintonem chodził na golfa i na whisky, ale mamy jest, wytłumaczenie, wszystko się... Jak to się pojawia dzisiaj, tak, biorąc pod uwagę rolę internetu, że pojawiło się to, że na jednym z popularnych amerykańskich forów pojawił się ktoś, bo nie wiemy do dzisiaj tożsamości tej osoby, o Niku Q, i zaczął, powiedzmy sobie szczerze, te rzeczy produkować. I ilu on znalazł wyznawców, nie tylko i wyłącznie w Stanach Zjednoczonych, bo członków ruchu Kanon niestety mamy również w Polsce. No i oczywiście do tego tematu wrócimy. Zastanowimy się z naszymi ekspertami w studiu właśnie, dlaczego są skuteczne te teorie spiskowe, i to mówimy, czy myślimy dzisiaj nie tylko o płaskiej Ziemi. O tym za moment. Proszę zostać z nami. Czuję, jak serce rwie się do ciebie. Jak mam bronić, kiedy ich jest więcej? Czuję, że to już koniec. To już koniec. Ten pierwszy raz mocny bas, szybki prąd po obiedzie. Widziałem błysk w obu ślepiach mojej łani. Przecież trzymała mocno tam, gdzie najbardziej lubię. Mama mówiła takie rzeczy tylko po ślubie. Wpadli znajomi i z marszu na marsz wzięli. Jeden z niebieskich wtedy prawie mnie postrzelił. Dobrze wspominam ten jaskrawy czas, chociaż przyznam, że już wyszedłbym za metalowy krat. I sił mi brak, żeby szczerze powiedzieć, tę wojnę wygra tylko jeden. Sił mi brak i już nie chcę nic wiedzieć. Mam mętlik w mojej małej głowie. Wszystko jest okej. Brakuje mi tych naszych wspólnych chwil. Brakuje mi krzyczących ludzi i dobrze. Pomalujemy twarz białym i czerwonym. Przecież doskonale wiesz, patrzymy tylko w dobrą stronę. I sił mi brak, żeby szczerze powiedzieć. Jeszcze 5 minut po godzinie 14. Może to też pretekst do debaty o tym, skąd się biorą i jak funkcjonują w społeczeństwie, w ogóle w ludzkim umyśle, fake newsy, mity i teorie spiskowe. I o tym dziś w audycji. News albo fake news. Przypomnę, w naszym studiu dr Wiktor Soral, psycholog z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i dr Andrzej Kozłowski, kierownik zespołu analizy trendów narracyjnych i fact-checkingu w NASK. Panowie, dlaczego teorie spiskowe są skuteczne? Myślę, że pomimo tego, że są bardzo czasami sprzeczne, czasami same się wykluczają, to jednak propagują pewien sposób widzenia świata. Padają na podatny grunt, tak? Rozumiem? Padają na podatny grunt, to znaczy to w ogóle jest bardzo ciekawe, bo jak się patrzy na różne korelacje pomiędzy różnymi teoriami, które czasami są w ogóle naprawdę wykluczające się, to one zawsze tą pozytywną korelację obserwujemy. I niemiecki badacz zadał sobie, Roland Imhoff zadał sobie pytanie, właściwie dlaczego tak jest, że te teorie ze sobą korelują, i odkrył, że być może jest coś takiego jak taki wymiar osobowościowy, który odpowiada za to, że ludzie wierzą w teorie spiskowe. Tak jak jest ekstrawersja, introwersja, jest neurotyczność, jest również mentalność spiskowa. Pewni ludzie, być może ze względu na sposób wychowania, cechują się nieufnością do wszystkiego, co mainstreamowe, do wszystkich źródeł, które są podawane. Charakter logiczny determinuje, tak? Więc pewnie to osobowość. Prawdopodobnie jest jakiś taki rys osobowościowy, który może determinować, że niektórzy po prostu łykną, tak używając kolokwializmu, wszystko, co się im podsunie, ale co będzie jakoś wpisywało się w ten nurt, że mamy tutaj jakąś alternatywną wizję świata, coś innego niż przedstawia się nam w radio, w telewizji, coś innego, co mówią politycy, którzy na ogół są skorumpowani i są też częścią spisku. Więc tak, na wyższym poziomie to te wszystkie teorie się spinają, ponieważ one generalnie są tylko przejawami takiego tego złowrogiego świata, czy złowrogiego rządu, który dąży do podporządkowania sobie ludzi. Czyli troszkę takie odkrywanie tajemnicy, tak? Rozumiem, że to jest coś, przed czym nas ktoś strzeże, nie chce nam zdradzać wszystkiego, a my tu jesteśmy tymi, którzy niosą ten kaganek oświaty, tak. Więc to tak jest to, co pan doktor powiedział. No, tak jak to już mówiłem, no, z jednej strony jest to dla pewnych osób to jest do wyjaśnienie i dostarczenie tezy, która wyjaśnia pewne zjawiska. Nie zawsze w sposób uproszczony, ale pozwalający na robiący to w sposób przekonywujący, prawda? I o tych kwestiach politycznych część osób nie wierzy w to, że i może być jakiś przypadek, że może po prostu być jakiś błąd ludzki, że świat nie jest z góry od zaplanowany. Więc to są takie kwestie, które na pewno wpływają na tym. Z niektórych badań wynika jeszcze, że jest to też uzależnione od kwestii wykształcenia. Czyli IQ ma znaczenie. Nie IQ może, dlatego tylko bardziej kwestie wykształcenia, czyli średnie, czy wyższe, czy niskie. Ale też no, kwestia jest taka, jak tu z panem doktorem rozmawialiśmy na samym początku, no też jest kwestia taka, że jeżeli ktoś ma wyższe wykształcenie i, że tak powiem, zafiksuje się w teorii spiskowej, no to w tym swoim środowisku też lepiej, może, tak? Może skuteczniej i efektywniej bronić i ją rozszerzać. Bo wtedy dla części osób i dla części grupy, jeżeli na przykład podajmy tutaj kwestię COVID-u, bo to jest bardzo dobry przykład. Lekarz mówi, że COVID to jest wymyślona choroba, albo jest niegroźna i nieskuteczna. To też ten autorytet uwiarygadnia, prawda? Ten autorytet to uwiarygadnia, tak, prawda? I to jest też kwestia pytania o motywację tych lekarzy, czy jest to motywacja, że oni faktycznie w to wierzą, czy być może do celów finansowych albo innych niecnych próbują wykorzystać te teorie spiskowe. No właśnie, padło hasło wykształcenie, no to myślę warto zapytać i o to także przed audycją zapytałem doktora Karola Dudka-Różyckiego, szefa Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych. W jakim wieku, albo inaczej, w której klasie dzieci dowiadują się, że Ziemia jest kulista? To, czy Ziemia jest kulista i jak naprawdę wygląda Ziemia, dzieci dowiadują się znacznie wcześniej niż pójdą do szkoły, dlatego że zarówno w przedszkolu, jak i mam nadzieję rodzice przekazują tę wiedzę dzieciom. Natomiast w podstawie programowej, w szkole podstawowej to ciągle powraca, kiedy mówimy o kosmosie. Mówimy przecież, jak wygląda Ziemia, jak wyglądają inne planety, kiedy omawiamy globus, kiedy omawiamy długość geograficzną, szerokość geograficzną. To wszystkie dzieci w naszym kraju powinny wiedzieć i wszystkie mają szansę dowiedzieć się na ten temat. Zatem dlaczego pana zdaniem ludzie wierzą w płaską Ziemię? To przez braki w wiedzy na poziomie szkoły podstawowej? No przypomnę, że przyroda ma wrócić do szkół w miejsce biologii, chemii, fizyki i geografii. No to jest aspekt bardziej złożony. To znaczy z roku na rok nasze szkolnictwo, nasza edukacja coraz bardziej upada. Ludzie przez to, że ta edukacja coraz bardziej upada, są coraz bardziej podatni na wszelkiego rodzaju szarlatanizm, czy teorie spiskowe, czy po prostu szerzenie nieprawd, czy półprawd oraz kłamstw. Wiedza przyrodnicza wraz z matematyką nie są tylko odpowiedzialne za rozwój gospodarczy czy ekonomiczny państwa, ale też są jakby napędzaczem intelektualnego rozwoju każdego obywatela. Mieliśmy gimnazjum, gdzie rozwijaliśmy nauki przyrodnicze, był egzamin, który w jakiś sposób weryfikował tą wiedzę. Teraz uczeń, który uczy się biologii, geografii, fizyki i chemii, zewnętrzną informację zwrotną dostanie dopiero na maturze, jeżeli w ogóle taką maturę z takiego przedmiotu będzie zdawał. Pan wspomniał o płaskoziemcach, ale idźmy dalej w stronę bardziej prostą, chemiczną. Jest teraz bardzo popularna woda wodorowa albo woda z jonami, która ma jakoś magicznie działać na skórę, odmładza, nawadnia w sposób niesłychanie rzetelny. Przecież to cały czas jest H2O z dodatkami jonów, dokładnie taką, jeżeli ja do swojego krakowskiego kranu podstawię szklankę, to otrzymam taką wodę prawdopodobnie dużo lepszą, o dużo lepszym składzie niż tą, którą oferuje jedna czy druga pani, czy pan na Instagramie, czy innym medium społecznościowym, oferując za tą szklankę ciężkie pieniądze. I ludzie kupują, ludzie chwalą, że faktycznie piję litr dziennie, moja skóra jest lepsza. To jest kranówka. Panie doktorze, ale płaskoziemcy mają swoje dowody na płaskość Ziemi. Te wszystkie argumenty, przepraszam bardzo, ale nie przekonują pana? Nie, ale to wie pan, że ja na przykład jestem oddanym fanem, nie wiem, leczniczej waty. I też mogę znaleźć 100 dowodów na jej skuteczność. Bardzo mi się podobał kiedyś taki argument, kiedy jeden z lekarzy chciał podważyć zasadność artykułu opublikowanego chyba w jakimś medycznym induskim czasopiśmie. Powiedział, że o, pani pije sok z mango. Czy ma pani raka? Nie mam. Sok z mango pomaga w leczeniu raka, zapobiega nowotworom. Więc to jest mniej więcej taka argumentacja. Powiedzmy, że pan pije dużo kawy, nie ma pan raka, no to w takim razie jest to jakiś dowód na to, że kawa pomaga w tym, żeby tego raka nie mieć, czy nowotworu. I na tego typu historiach bazują tacy ludzie, dlatego że nauka jest jedna. Nauka przenika się. Biologia z chemią, z geografią, z fizyką, one się przenikają. I po to ta przyroda ma być. Po to, żeby wzmocnić dzieci, niekoniecznie w wiedzę, ile jest tam 100 wiatrów rozmaitych po świecie, albo jakie są dopływy Odry, czy nauczyć się na pamięć tablicy Mendelejewa, czy układu okresowego pierwiastków chemicznych. To nie są te rzeczy, które są ważne. Ważne są umiejętności, które ten przedmiot ma kształcić. W założeniu Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych przyroda ma być przedmiotem eksperymentalnym, kształcącym w młodych dzieciach umiejętności, niezabijającym ciekawości świata. Ponieważ jak dziecko samo coś zobaczy, samo czegoś doświadczy, samo coś pozna, to wtedy będzie odporne na działanie internetu, telewizji, czy wujka, cioci, czy innego dorosłego, który chce to dziecko skazić swoimi zatrutymi teoriami. To na zakończenie zapytam jeszcze pana, jak właśnie zbijać takie teorie spiskowe z konkretnymi naukowymi dowodami na kulistość Ziemi? Właściwie jak pan to robi? Znaczy, jeżeli ktoś mi próbuje wmawiać, że Ziemia jest płaska, to w pierwszym moim odruchu jest, żeby z taką osobą nie rozmawiać, ale potem od razu zacięcie dydaktyczne i taką chęć zbawienia świata w sobie znajduje i proponuję takiej osobie, żebyśmy się przepłynęli łódką po morzu i zobaczymy, czy spadniemy, czy nie. Albo pytam, czy słyszał kiedyś o Krzysztofie Kolumbie. Albo czy wie, dlaczego rdzennych Amerykanów nazwano Indianami. I jakby to było możliwe, gdyby ktoś myślał, patrząc na mapę, że nie dopłynął do Indii. No oczywiście takie argumenty nie trafiają. Tak samo przecież jak nie trafiają do antyszczepionkowców argumenty polegające na tym, że szczepienie chroni po prostu, ratuje nasze życie i mamy na to dowody. A to, że kogoś boli ręka po szczepieniu albo ktoś ma jakieś innego rodzaju niedogodności związane z szczepieniem, to producent czy firma farmaceutyczna opisała w ulotce, którą też powinniśmy czytać, ponieważ jak mawiają ci promujący czytanie nie boli, a czytanie ze zrozumieniem jest nam niesłychanie potrzebny. Ja bym jeszcze powiedział w ten sposób. To jest jak z tymi książkami w Iraku. Księgarze nie chowają książek na noc do schowków czy do księgarni. Zostawiają je w miejscu, gdzie je sprzedają, na ulicach, dlatego że wierzą, że złodziej nie czyta, więc nie ukradnie książki. A ten, kto czyta, nie jest złodziejem, bo czytający nie może czynić zła. Niewiedza, kłamstwa i półprawdy. A czytanie dobrych pism, dobrych książek, uczenie się w szkole, kształtowanie umiejętności, kształtowanie też oceniania, czy coś jest wartościowym źródłem, czy też nie, jest tym, czego chcemy dla polskiej szkoły, czego chcemy dla naszych dzieci, którzy będą odpowiedzialni potem przecież za naszą przyszłość. Mówił dr Karol Dudek-Różycki, szef Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych. A my wracamy do naszej rozmowy i zastanawiamy się, dlaczego akurat teoria płaskiej Ziemi jest tak intrygująca czy popularna wśród tematów teorii spiskowych. Myślę, że jest to taka bardzo absurdalna i nie wyobrażamy sobie, że ktoś obecnie może w to wierzyć. Moim zdaniem to, co tutaj jakoś tak spina te wszystkie teorie, to jest przede wszystkim odrzucenie nauki i chyba taka kontra do nauki, która zaczęła prawdopodobnie rozwijać się w Stanach Zjednoczonych, ale rozprzestrzeniła się na cały świat. Szczególnie w czasie COVID-u, tak jak pan doktor mówił, prawda? Podważanie autorytetu naukowców. Być może warto zadać sobie pytanie, dlaczego tak jest. To znaczy, być może to jest wina w ogóle naukowców, że my zaczęliśmy coraz częściej przedstawiać, a właściwie dbamy o wizerunek nauki nie jako takiej, która proponuje jakieś rozwiązania, tylko tworzy problemy, czyli jest globalne ocieplenie i my teraz musimy zrezygnować z jeżdżenia samochodem albo zrezygnować z czasu na Bali. No to tutaj teorie spiskowe jak znalazł, bo one wytłumaczają rzeczywistość. Więc właśnie. Tłumaczą nie tak, jak naukowcy powinni. No właśnie, to znaczy być może teorie są po prostu jakimś ułatwieniem, to znaczy pewną drogą na skróty. Są też badania, które pokazują, że ludzie, którzy mają taki unikowy sposób radzenia sobie ze stresowymi sytuacjami, częściej wierzą w tego typu wyjaśnienia. Ponieważ one pozwalają im jakoś obejść to, że świat jest trudny, złożony, że musimy czasami wyrzec się pewnych przywilejów czy pewnych wygód, po to, żeby dbać o dobro wspólne. No, po prostu możemy sobie wyjaśnić, że to tutaj ktoś sobie wymyślił globalne ocieplenie, ktoś sobie wymyślił COVID, ktoś sobie wymyślił jakieś inne tutaj rzeczy po to, żeby regulować społeczeństwo, żeby ograniczać nas i żeby narzucać nam swoją wolę. Samemu sobie dać uzasadnienie rzeczywistości, tak? Jeśli nie wiemy, no bo nie mamy takich narzędzi naukowych. Przeciętny Kowalski na pewno nie. To znaczy, no z perspektywy płaskiej Ziemi to jest to dzisiaj prostsze niż kiedykolwiek, bo każdy może, że tak powiem, sobie zobaczyć w internecie, czy nawet, że tak powiem, być może podejrzeć satelity, czy... No, internety to kłamią, media społecznościowe. Kwestia jest taka, bo my mówimy o odrzuceniu nauki, ale też pamiętajmy o tym, że teorie spiskowe, które na przykład dotyczą stricte polityki, no tutaj powiedzmy sobie szczerze, że nie mamy tej możliwości weryfikacji empirycznej za pomocą tych narzędzi metodologii naukowej. Często musimy się oprzeć na przykład na zaufaniu do państwa, do instytucji państwowych. Do samych polityków. Czy polityków. A jak wiemy, mamy z tym obecnie bardzo duży i poważny problem. I tego tak samo mamy deprecjację oczywiście nauki i naukowców. I niestety, no tutaj trzeba wskazać, że to jest kwestia internetu i mediów społecznościowych, gdzie różnego rodzaju maści eksperci głoszący szokujące teorie mają o wiele większą popularność na YouTubie czy w innych mediach społecznościowych, bo z perspektywy mediów społecznościowych i właścicieli mediów społecznościowych jest to korzystne finansowo. No to stąd ja też ta dzisiaj, odpowiedzialność właścicieli mediów społecznościowych, ja, prawda? Ja do dzisiaj platform. Pamiętam filmiki mówiące o tym, że 5G ma zamiar kontrolować umysły ludzi, przedstawiane przez osobę, która prezentowała się jako sygnalistka umysłu czy kontroli umysłu i miała na YouTubie filmiki odtwarzane po 500 tysięcy, w momencie, w którym rzetelne filmy tłumaczące, czym jest 5G, miały 2000 wyświetleń. O tym więc także jest, mówiliśmy. Powiedzmy sobie szczerze, to jest też olbrzymi problem. I teorie spiskowe były z nami zawsze, ale ruch antyszczepionkowy dzisiaj jest po prostu groźny. Zastanawiamy się dziś w audycji, no, między innymi też o tym, jak zbijać takie teorie spiskowe z konkretnymi naukowymi dowodami, nie tylko na kulistość Ziemi. Więcej o tym za chwilę. Zachęcam do pozostania z nami. feel my fantasies. They get the best of me and turn me from a friend to fiend. It's such a tragedy, because I wanna be back in that time when every melody was you and me. LP za 18 minut 15. News albo fake news. Przypomnę, w naszym studiu dr Wiktor Soral, psycholog z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i dr Andrzej Kozłowski, analityk do spraw dezinformacji NASK. Panowie, jak przeciwdziałać dezinformacji, jak odnosić się no właśnie do tych teorii spiskowych? Ignorować? Argumentować? Zbijać? Znaczy, a może przyjąć? Pierwszą kwestią, którą powinniśmy zrobić, to jest przede wszystkim nie obrażać i nie stygmatyzować osób, które w te teorie spiskowe wierzą. Bardzo często mamy do czynienia z sytuacją, że jeżeli ktoś na przykład nie wierzy w globalne ocieplenie, to jest wyzywany od najgorszych, od osób, które powinien się douczyć, że jest nieukiem, że powinien do książek, itp. itd. No, używając takiego języka, no i szury, bo to jest najczęściej spotykane słowo w stosunku do takiej osób. Jeżeli kogoś będziemy obrażali, to my już na samym początku rezygnujemy w ogóle z woli jakiejkolwiek dialogu. To zamykamy sobie drogę, tak. Z tą osobą i nawet jeżeli jakieś argumenty te na nasze dotarły do tej osoby, to ona nas, żeby nam pokazać, że nie może, że ona, że nie zostaliśmy przez nią przekonani, że przez nas przekonani, to ona tak będzie się zapierała i zapierała jeszcze mocniej. To też jest zjawisko znane z psychologii społecznej, że jeżeli staramy się siłowo kogoś, agresywnie kogoś przekonać, to ta osoba jeszcze bardziej się zapiera, jeszcze bardziej wierzy w swoje argumenty. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, no, zwalczanie teorii spiskowych, które nie wiążą się z dezinformacją, to są tak zwane pre-banking, czyli mówienie zawczasu o tym, że na przykład dana teoria może się pojawić, że możemy mieć do czynienia z daną dezinformacją. Staranie uważać. Się jak gdyby zaszczepić społeczeństwo przed tą teorią. Ale do tego jest jeszcze potrzebna jasna i precyzyjna komunikacja. Jeżeli mówimy o tych teoriach spiskowych bazujących na kwestiach politycznych, zabójstwo Kennedy'ego czy coś, to transparentność działań rządowych i jasna komunikacja w stosunku do obywatela. Czyli nie tylko zwalczanie, ale przeciwdziałanie może przede wszystkim. Ja przede wszystkim też trzeba powiedzieć, kończąc, nie wykluczymy osób, które wierzą w teorie spiskowe z naszego społeczeństwa. I wierzyć będą, tak? I wierzyć będą. Chodzi o to, żeby one nie stwarzały zagrożenia, no bo ruch Kanon, atak na Kapitol, czy inne sekty też, powiedzmy sobie szczerze, ten niestety zagrożenie stwarzały, ale żeby, również żeby zminimalizować liczbę osób, które w to wierzą, bo są osoby, które, powiedzmy sobie szczerze, to wierzą pół na pół. I z nimi trzeba rozmawiać i prowadzić dialog, bo to jest najważniejsze. Ja mogę też dodać, że są badania psychologów z Kent, Uniwersytetu w Kent, które pokazują, że jak już ktoś zacznie wierzyć w teorie spiskowe, jak już komuś się podsunie tą teorię spiskową, to bardzo trudno to odwrócić. No a media społecznościowe, no właśnie, bardzo podsuwają, bo przecież są te bańki informacyjne, tak, w których się zamykamy. To, że się w ogóle stara przekonać kogoś do tego, że to jest tylko teoria spiskowa, może tak naprawdę tylko utwierdzać go w przekonaniu, że coś w tym jest. Jednym z rozwiązań, które oni proponują, ci badacze, o których mówię, to jest tak jakby zaszczepienie przeciwko teorii spiskowym. Czyli ten krok przed. Czyli krok przed, czyli powiedzieć, że coś jest teorią spiskową, zanim ta teoria dotrze jeszcze do osoby, która jest potencjalnie narażona. Oczywiście w dzisiejszych mediach społecznościowych to jest szalenie trudne do zrobienia i praktycznie moim zdaniem niemożliwe, zwłaszcza, że teorie spiskowe mają o wiele większy potencjał rozprzestrzeniania się w sieciach społecznościowych, ponieważ mają o wiele większy negatywny ładunek emocjonalny, więc po prostu po Twitterze czy po Facebooku i innych TikTokach one o wiele szybciej hulają niż jakieś takie bardziej wyważone. Bo tutaj też te emocje są kluczowe, tak? W rozchodzeniu się bardzo kluczowe, tak? To znaczy taki bardziej wyważony, zbalansowany, obiektywny, taki bardziej obiektywny materiał zazwyczaj o wiele wolniej będzie się rozprzestrzeniał w sieci i o wiele wolniej dotrze do osób niż coś, co jest bardzo mocne, bardzo wyraziste i bardzo negatywnie nacechowane. No a później, jeśli taka dezinformacja się pojawia, no dementi rzadko kiedy przebija się, prawda? To jest ta siła dezinformacji, manipulacji właśnie. Znaczy po pierwsze fałszywe informacje rozpowszechniają się o wiele, wiele szybciej. Dementi nigdy nie jest skuteczne, bo nie dociera do takiego grona odbiorców. Samo w sobie powoduje, wywołuje pewne spiskowe myślenie, no bo skoro jest dement i musimy coś dementować, to znaczy, że coś w tym musi być, jakieś ziarnko prawdy w tej narracji dezinformacyjnej, więc tak jak to pan doktor powiedział, no czy to badając dezinformację, czy to badając już konkretnie teorie spiskowe, ta metoda tego zaszczepienia jest mocno popularyzowana i ona w niektórych przypadkach działa. Są na przykład wyniki badań ze Szwecji, gdzie za pomocą gier komputerowych udało się zaszczepić to. Ja tu mówię głównie o dezinformacji. Więc no to jest jakaś tam nadzieja, no ale oczywiście nie jesteśmy w stanie przewidzieć każdej możliwej teorii spiskowej czy każdego wątku dezinformacyjnego. Bo to nie są tylko takie, które już się zaczęły i trwają, tylko pojawiają się coraz to nowe. No, ja myślę, wydarzenia że mamy zbyt powodują. Ograniczoną wyobraźnię do tego, biorąc pod uwagę kreatywność twórców tych teorii spiskowych, ale no niewątpliwie jest to coś, co powinniśmy inwestować i co powinniśmy mieć, bo tak zwany fact-checking, on nie powinien zniknąć, ale no niestety on się nie sprawdza. Z tych rzeczy, o których mówiliśmy, czyli kwestii rozpowszechniania się złych informacji, nieprawdziwych, z kwestii tego, że to dementi nie trafia do takiego grona odbiorców, jakie powinno być. Ono też wywołuje, przypomina również, no bo coś dementujemy, więc też przypominamy tego fejka, czy ewentualnie tą teorię spiskową. Więc zdecydowanie zgadzam się tutaj z wnioskiem, z konkluzją naukowców z Kent, nie tylko wyłącznie z Kent, że ten prebanking powinien być rozwijany i szerzej badany, bo on potrafi być skuteczny i potrafi, powiedzmy sobie szczerze, minimalizować liczbę osób, która w to wierzy. No panie doktorze, jeszcze dopytam, bo jakie, nie wiem, spustoszenie, to może za duże słowo, ale jaki wpływ na nasze umysły mają właśnie takie teorie spiskowe, jak Ziemia jest płaska, koniec, kropka. Ja myślę, że nie należy generalizować. Pewnie są takie teorie, które są trochę mniej groźne i są też takie, które mogą być bardzo, bardzo jednak mieć bardzo poważne konsekwencje, no takie, które chociażby dotyczą teorii spiskowych dotyczących pewnych grup społecznych, które prowadzą do stygmatyzowania, wykluczenia, uprzedzeń. No to należy tutaj pewnie rozróżnić pewne kwestie. Jaki wpływ na nasze umysły? To tutaj pewnie nie kojarzę żadnych badań, które żeby to przytoczyć, natomiast mogę przytoczyć takie wyniki, które pokazują, że jak już ktoś zacznie wierzyć w te teorie spiskowe, to też częściej zaczyna nabierać takiego przekonania, że w zasadzie świat jest niekontrolowalny. Że w zasadzie świat jest zupełnie bezsensowny, nie ma w nim w ogóle żadnego sensu. Czyli coraz głębiej wchodzimy, tak? Coraz głębiej wchodzimy w zasadę kuli śniegowej. Trochę jest taka zasada kuli śniegowej, że w zasadzie teorie spiskowe wcale nie pomagają nam poczuć się lepiej. Teorie spiskowe wręcz przeciwnie sprawiają, że czujemy się gorzej w świecie, ponieważ nagle wszystko jest kontrolowane przez jakieś obce siły, które są nam wrogie. Rząd światowy. My nie mamy na nic wpływu i czujemy się z tym gorzej. To się przekłada później na nasze codzienne funkcjonowanie. No jedno wydaje mi się, bo też zastanawiamy się o nas samych, troszcząc się o nasz dobrostan, jak wpływają na przykład teorie spiskowe na nas, a drugie na innych. No bo to chyba najgorsze jest, że my niejako też może nieświadomie przykładamy do tego rękę, udostępniając choćby taki post, Ziemia jest płaska. Że tak ciągle tego przykładu będę się trzymał. To znaczy ten przykład, no on jest, ja bym powiedział, że przykład o tej płaskiej Ziemi jest w miarę neutralny, on nie jest jakiś bardzo szkodliwy. Polaryzuje dyskusję w mediach społecznościowych. Ja bym powiedział, że są tematy, które polaryzują o wiele bardziej i w szczególności teorie spiskowe dotyczące kwestii rządowych czy kwestii politycznych. One powodują i mogą prowadzić do tego, że rosną w siłę ruchy anarchistyczne, ruchy radykalne. To, co już wskazywałem, teoria kanon i szturm na Kapitol, one są bezpośrednio ze sobą powiązane. I powiedzmy sobie szczerze, no to jest, to bym powiedział, to zagrożenie. No też z polskiego podwórka, no powiedzmy sobie też wprost podczas tej audycji, no wiara w zamach smoleński. Oczywiście, czy Rosja byłaby w stanie dokonać czegoś takiego? Tak, byłaby w stanie dokonać, bo Rosja jest w stanie dokonać każdej możliwej zbrodni. No, ale taka liczba, że tak powiem, dowodów, która świadczy o tym, że tam jednak doszło do katastrofy lotniczej, nie. A jakie były, że tak powiem, skutki tego, no skutki społeczne były też opłakane, polaryzacja społeczeństwa, anarchizacja części społeczeństwa, totalny brak zaufania do władzy. To niestety przekłada się na życie polityczne i życie społeczne. Tak, mi się wydaje, że potrzebna jest debata szersza na temat wyjaśniania, jakie zagrożenia niosą teorie spiskowe, byśmy no właśnie byli zaszczepieni, byśmy zawczasu byli mądrzejsi, panowie. No bo pytanie podstawowe, po co? Po co pojawia się jedna, druga czy trzecia teoria? Tak na koniec, zamykając klamrę, też pytanie otwierające. Po co powstają? Musimy kończyć. Myślę, że to jest bardzo, bardzo trudne pytanie. Często teorie faktycznie są propagowane przez pewne lobby. Chociażby ta teoria spiskowa dotycząca globalnego ocieplenia, no ona służy pewnym interesom pewnej grupy korporacji, które na przykład zajmują się sprzedażą samochodów, produkcją i sprzedażą samochodów. No, czasami one są motywowane pewnymi... W czasie COVID-u szczepionek, przecież to głośny tak, też tak, przykład. No. Jest to czasami motywowane pewnymi takimi finansowymi interesami. Natomiast po co tak w ogólnym znaczeniu, to chyba nie jestem w stanie w tym momencie odpowiedzieć. Niosą za sobą jakieś dobro? Że jesteśmy bardziej wyedukowani może. No, ta audycja temu służyła. Mogę powiedzieć, że one są na pewno przejawem kreatywności. Są na pewno bardzo kreatywne. No, mogę tutaj podać przykład. Gdyby nie ta teoria spiskowa o lądowaniu kosmitów w Roswell i ukrywaniu tego przez rząd światowy, no to nie mielibyśmy bardzo wielu filmów science fiction. Czyli wpływ na kulturę jak najbardziej. Wpływ na kulturę mają niesamowity. Zresztą nawet ta teoria dotycząca zamachu na prezydenta Kennedy'ego, to też jest kilka dobrych filmów na ten temat powstało i bez tej teorii spiskowej nie ma szans na to, żebyśmy mieli takie dobre kino. To jest próba znalezienia jakiejkolwiek pozytywnej strony. No, nie będzie ciężko, ale zgodzę się z panem doktorem, że być może pobudza to w jakiś sposób też nasz przemysł filmowy, książki i sztuki, więc w jakiś tam sposób wpływa na przemysł rozrywkowy. Mówił dr Andrzej Kozłowski, kierownik Zespołu Analizy Trendów Narracyjnych Fact-Checkingu w NASK i dr Wiktor Soral, psycholog z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję uprzejmie. News albo fake news. Audycja powstała we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji. Michał Jakubik, Kuba Witkowski, bardzo dziękujemy. Do usłyszenia.